इसमें टीका में अच्छा कैवल्यावस्थाम अस्थाय संज्ञा भाव वचनम इति उक्त्वा। कैवल्य अवस्था में और संज्ञा संज्ञा अर्थात विशेष जो परिच्छिन्न भाव मैं यह हूँ वो हूँ इस प्रकार की परिचय और नहीं होता है। तत्रैव किं पुनर्न्याय वक्तुम कैमुतिक का न्याय दिखाने के लिए अविद्या अवस्थाएं अपि साक्षिण ज्ञाना विषयत्वम आह। अविद्या अवस्था में भी साक्षी ज्ञान का विषय नहीं बनता है अर्थात ज्ञान का विषय जो बनेगा वो विशेष हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं अयम घट दूसरों से भिन्न हो जाएगा तो अविद्या अवस्था में भी साक्षी ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तो निर्विषय है वो निर्विशेष होने से अविषय भी रहेगा। तो जब अविद्या अवस्था में भी साक्षी का यह स्वभाव है तब तो ज्ञान हो जाने के बाद साक्षी निर्विशेष रहेगा इसमें कहने का क्या। और कैमुतिक न्याय कहते हैं भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ यत्राप्य विद्यावस्थायाम अवस्थायाम अन्योन्यं पश्यति तत्रापि येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे यत्रापि यत्र अर्थात अविद्यावस्थायाम अन्योन्यं पश्यति भेद ज्ञान होने पर मैं दूसरों से भिन्न मेरे से अन्य पदार्थ है मैं उसको जान रहा हूँ उस अवस्था में भी तत्रापि उस अवस्था में भी ये न इदम सर्वम विजानाति जिसके द्वारा यह सब को जान रहा है तो ये न इदम सर्वम विजानाति ये न का अर्थ ये न साक्षिणा इदम सर्वम दृश्यम विजानाति प्रमाता। तो जिस साक्षी के द्वारा प्रमाता सब कुछ जान रहा है तम साक्षिणम केन विजानीयात साक्षी के द्वारा ही प्रमाता सब कुछ जान रहा है उस साक्षी को कैसे जानेगा। दो नंबर टिप्पणी ये न इत्यादि श्रुति अंश से तात्पर्य आहु वार्तिके यहाँ वार्तिक में ये बात कहा गया ज्ञानोत्पत्तो न संज्ञास्ती त्यास्ताम तावत् देहात्मनः अपि सत्याम अविद्यायाम न संज्ञां स्यादात्मनि दृशीति। ज्ञान उत्पत्ति होने के बाद संज्ञा विशेष संज्ञा न संज्ञा अस्ति विशेष संज्ञा नहीं है कहते हैं ये विचार रहने दीजिए। तो यह आत्मनः अपि यह अपि असत्य अविद्यायाम सत्याम अविद्या अवस्था में भी आत्मनः न संज्ञा अस्ति आत्मनि ईदृशी आत्मा में इस प्रकार की संज्ञा अविद्या अवस्था में भी नहीं है और विद्या अवस्था में क्या बात है। ईदृशी आगे कहते हैं ईदृशी ग्राहकादि विभाग उद्ग्राहिणी ग्राहक और ये ग्राह्य है इस प्रकार की विभाग ये साक्षी में अविद्या अवस्था में भी नहीं हो सकता है अर्थात ये विषय ही नहीं बनेगा तो फिर उसमें विभाग बैठाना वो अविद्या अवस्था में भी संभव नहीं है। टीका में ये न जो भाष्य में दिया ये न इदम सर्वम विजानाति इसका अर्थ कहते ये न कूटस्थ बोधेन व्याप्तो लोकः सर्वम जानाति ये न कूटस्थ बोधेन साक्षिणा व्याप्तः सन व्याप्त होकर के लोकः आठ नंबर टिप्पणी संघात प्रमाता जिसमें तादात्म्य करता है तो वो प्रमाता सर्वम जानाति क्योंकि प्रमाता का वास्तव अधिष्ठान भी साक्षी हो गया इसलिए यहाँ लोगों को कह करके संघात को लिया जाता है। तो सर्वम जानाति वास्तव संघातम न सर्वम जानाति किंतु जानाति जैसा भ्रांति जो होती है तो वहाँ कहते हैं इसलिए जिसके द्वारा वास्तव जान रहा है तो जिस बिंब के द्वारा प्रतिबिंब सब चीज़ को प्रकाश कर रहा है कहा जाएगा तो वो बिंब ही वास्तव है। तं साक्षिणं केन करणेन को वा ज्ञाता जानीयात इत्यत्र हेतु मह उस साक्षी को केन करणेन किस करण क्या व्यवहार करेगा और को वा अन्य ज्ञाता और अन्य ज्ञाता कौन है किस करण से इसको जानेगा इत्यत्र हेतु मह। भाष्य में अर्थात ये हो गया ये न इदम सर्वम विजानाति तद केन तो आक्षेप अर्थ में हो गया ये आक्षेप में हेतु क्या है भाष्य में इसको कहते हैं वाक्य का आधा से येन विजानाति तस्य कर्णस्य विज्ञेये विनियुक्तत्वात्। तो जिसके द्वारा ये सब जानता है वह कर्ण विज्ञेय में विषय में विनियुक्त हो गया, अर्थात विषय को जानने के लिए तो यह प्रमाता का सारे कर्ण व्यवहार हो गए, तो अभी वो कर्ण आत्मा को कैसे विषय करेगा। टीका में इसको देते हैं, ये न चक्षुरादिना लोको जानाति, तो ये न चक्षुरादिना लोको जानाति तस्य विषय ग्रहणेन एव उपक्षीणत्वात्। जो इंद्रिय के द्वारा विषय को जानता है वो सब इंद्रिय तो विषय ग्रहण करके ही चरितार्थ हो गए, न साक्षिणी प्रवृत्ति, फिर साक्षी में उनके वो सब इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ जो दिया टीका में ये न चक्षुरादिना लोको जानाति, और भाष्य में जो दिया था ये न इदम सर्वम जानाति, ये दोनों ये न समान नहीं है, क्योंकि जो भाष्य में है ये न सर्व इदम सर्वम उसका अर्थ टीका में द्वितीय पंक्ति में कहा था ये न कूटस्थ बोधे न, और अभी कहते हैं ये न चक्षुरादिना लोको चक्षुरादिना लोको जानाति, ये न अलग है, वो मंत्र का ये न अंश नहीं है, ये प्रमाता का। तो ये न कहाँ है, देखिए भाष्य में जो द्वितीय पंक्ति में है ये न बिजानाति तस्य कर्णस्य, ये जो ये न है ये हो गया ये न चक्षुरादिना, और जो भाष्य का प्रथम पंक्ति में मतलब द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में ये न है वो तो कूटस्थ बोध है, ये दोनों ये न अलग हो गया। संशय क्या हुआ, कहते हैं कि ये प्रमाता जिसके द्वारा सबको जानता है उसके द्वारा वो साक्षी को क्यों नहीं जान लेगा, तो कहते हैं साक्षी को नहीं जान पाएगा क्योंकि ये कर्ण विषय को ग्रहण करने करके चरितार्थ हो गए, तो फिर साक्षी को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अच्छा आगे टीका में आत्मनो असंदिग्ध भावत्वाच प्रमेयत्व असिद्धिर इति आह। आत्मा क्यों प्रमेय नहीं होगा, तो प्रमेय वही होता है जो अज्ञात चैतन्य प्रमेय बनता है, अज्ञात चैतन्य प्रमेय है तद विषय का प्रमा होती है, प्रमा होने से वो अज्ञान हट जाती है और विषय प्रकाशन होता है। तो यह जो आत्मा है वो कभी अर्थात अज्ञात तो है ही नहीं, अज्ञात तो नहीं होने से इस विषय को कभी भी अर्थात ये विषय बनेगा नहीं, अर्थात इंद्रियों का करणों का विषय बनेगा ही नहीं, इसको कहते हैं आत्मनो असंदिग्ध भावत्वात्। असंदिग्ध भाव असंदिग्ध स्वभावत्वात्, स्व विषय में कभी किसको संदेह नहीं होता है। भावत्वाच प्रमेयत्व असिद्धि, आत्मा कभी प्रमेय बनेगा नहीं, क्यों कहते हैं इस विषय का संशय अथवा ये विपर्य ये नहीं है। आत्मा का स्वभाव के विषय में हो सकता है किंतु आत्मा का जो सत्ता स्फूर्ति के विषय में कभी किसी को अर्थात संशय नहीं होता है। असंदिग्ध भावत्वात्, भावत्वात् अर्थात वस्तुत्वात् स्वरूपत्वात्, असंदिग्ध भावाच्च इति युक्त पाठ। अच्छा असंदिग्ध भावात् भाष्य में ज्ञातुश्च ज्ञेय एव हि जिज्ञासा न आत्मनि। ज्ञातुः ज्ञेये सप्तमी विषय सप्तमी, ज्ञाता का जिज्ञासा ज्ञेय विषय में ही होता है न आत्मनि, अपने आप को जानने के लिए कोई उद्यम नहीं करता है, तो ज्ञेय को ही जानने के लिए जिज्ञासा होती है। टीका में किंच आत्मा स्वयं, अगर कहेंगे कि नहीं आत्मा भी ज्ञेय होता है तो पूर्व पक्ष कहेगा क्यों, कहते हैं ज्ञातुः ज्ञेय एव जिज्ञासा, ज्ञाता का जिज्ञासा ज्ञेय विषय में होगा और आत्मा भी ज्ञेय हो जाए, पूर्व पक्ष कहेगा, तो सिद्धांती विकल्प करके निराकरण करता है। टीका में किंच आत्मा स्वेनैव ज्ञायते ज्ञात्रंतरेण वा नाद्यः। आत्मा स्व के द्वारा स्वयं जाना जाएगा अथवा अन्य ज्ञाता के द्वारा जाना जाएगा, दो विकल्प कर दिया, नाद्य प्रथम विकल्प नहीं है। न च इति भाष्य में न च अग्नेर अग्नेर इव आत्मा आत्मनो विषयः। अग्नि जैसा अग्नि का विषय नहीं होता है, अग्नि में दाहक शक्ति है प्रकाश शक्ति है, ये स्वयं अग्नि को प्रकाश करेगा, अग्नि अग्नि को दाह कर देगा ये नहीं करता है। तो इसी प्रकार आत्मा आत्मनो विषय न, आत्मा आत्मा को विषय नहीं करेगा, इसलिए स्वयं एव ज्ञायते नहीं होगा। अभी ज्ञात्रंतरेण द्वितीय टीका में कहते हैं न द्वितीय इतिहा, अन्य ज्ञाता के द्वारा आत्मा जो एक ज्ञाता है वो जाना जाएगा, इसका निराकरण भाष्य में न च अविषये ज्ञातुर ज्ञानम उपपद्यते। जो विषय नहीं बनता है उस विषय का ज्ञान कभी ज्ञाता को नहीं होगा, क्योंकि वो तो विषय ही नहीं बनता है, तो आत्मा कभी विषय ही नहीं बनेगा। तो कोई दूसरा ज्ञाता हो जाएगा जिसको यह ज्ञाता का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि ये जो ज्ञाता कह करके जो आत्मा है वो वास्तव विषय बनेगा नहीं। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं और थोड़ा, ज्ञात्रंतरस्य अभावात् तस्य अविषयो अयम आत्मा। अन्य ज्ञाता है ही नहीं इसलिए आत्मा ज्ञात्रंतर का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि द्वितीय विकल्प था ज्ञात्रंतरेण वा अन्य ज्ञाता के द्वारा, तब तो कहते हैं अन्य ज्ञाता है ही नहीं, तो नहीं होने से कुतस्तेन ज्ञातुम शक्यते, जब दूसरा ज्ञाता है ही नहीं तो उसके द्वारा ये आत्मा का ज्ञान कैसे करवाएंगे। न ही ज्ञात्रंतरम अस्थि, प्रमाण देते हैं अन्य ज्ञाता है नहीं, नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति श्रोता, इस प्रकार के मंत्र हैं। अतो अन्य दृष्टा न अस्ति, इस आत्मा से अन्य दृष्टा नहीं है, इसलिए आत्मा ना स्व के द्वारा ज्ञात होगा ना दूसरों के द्वारा ज्ञात होगा। आत्मनि आगे टीका में आत्मनि प्रमात्रि प्रमाणयोर अभावे, यहाँ प्रमात्रि प्रमाणयोर 12 नंबर टिप्पणी दे दिया, अनयोर प्रवृत्ति रीति यावत, इसका अर्थ हो गया कि आत्मनि विशेषत्व में आत्म विषय में प्रमाता और प्रमाण की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। प्रमाण प्रमात्रि प्रमाण अभाव अर्थात तो प्रमात्रि प्रमाण प्रवृत्ति अभाव, इसको टिप्पणी कर करें। तो आत्म विषय में प्रमाता और प्रमाण ये दोनों की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तो होने से क्या हुआ आगे पृष्ठा में, ज्ञाना विषयत्वम फलति, आत्मा ज्ञान का विषय नहीं होगा। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में तस्माद् येन इदं सर्वं विजानाति तं विज्ञातारं केन करणेन को वा अन्यो विजानीयात्। तस्माद् येन येन अर्थात यहाँ येन कुटस्थेन, इदं सर्वं विजानाति प्रमाता संघात ये सबको जानता है, तं विज्ञातारं उस विज्ञाता को, विज्ञाता अर्थात कुटस्थ को, केन केन का अर्थ करणे न, को वा अन्यो विजानीयात, अन्य कौन जानेगा, ये ज्ञान का विषय ही नहीं बनेगा, जानने वाला वही मैं हूँ बस इतना ही, इससे बड़ा माया और क्या होगा। दिन रात हम जानते हैं हम है, फिर भी आत्मा का अन्वेषण साधन चतुष्टय जितना दृढ़ होगा ये अन्वेषण उतना अर्थात संक्षेप हो जाएगा। तो हम है इसमें तो कोई किसी को भी संदेह नहीं है, किंतु ये विशिष्ट रूप छूटना यही अर्थात साधन चतुष्टय दृढ़ नहीं होने से ये विशेषण के साथ आध्यात्म्य रहता है, मुमुक्षुत्व नहीं आता है, इसलिए बार इसमें विवेक चूड़ामणि में कहते हैं अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मुक्तुम इच्छा मुमुक्षुत्व। अहंकार से लेकर के देह पर्यंत ये सब बंध है अज्ञान से, तो इससे मुक्त हो जाना, ये सब मुक्त क्यों नहीं होता है, कहते हैं कि ये साधन से तुष्ट दृढ़ नहीं होना। आगे टीका में विज्ञातारम इत्यादि वाक्यस्य अर्थम प्रपंचयति। विज्ञातारम अरे केन बिजानियात, ये वाक्य का हम अभी इसका व्याख्यान देते हैं भाष्य में। यदा तु पुनः परमार्थ विवेकिनो ब्रह्मविदो विज्ञाता एव केवलो अद्वय वर्तते तम विज्ञातारम अरे केन बिजानियात इति। यदा तु एक नंबर टिप्पणी विद्यावस्थायाम, परमार्थ विवेकिनः दो नंबर टिप्पणी अखंडार्थम पर्यालोचयतः, अखंडार्थ का जो पर्यालोचन करने वाले का ब्रह्मविदः आगे दिया। ब्रह्मविदः ये समानाधिकरण है, परमार्थ विवेकिनो ब्रह्मविदः। आगे तीन नंबर टिप्पणी दृष्टिया, ब्रह्म ज्ञानी का दृष्टि से विज्ञाता एव केवलो अद्वयो वर्तते, ब्रह्म ज्ञानी का दृष्टि से तो केवल चैतन्य रूप ही है। तम विज्ञातारम, उस विज्ञाता को केवल अद्वैत अद्वय को अरे के न बिजानियात, फिर और उसको कैसे जानेंगे। टीका में इसलिए क्या निश्चय हुआ, संशय आरंभ हुआ था कि यह मंत्र में मैत्री को संशय हो गया कि विज्ञान घन भी कहते हैं और संज्ञा भाव भी कहते हैं। अभी उसका उत्तर देते हैं। तदेवम, टीका में तदेवम स्वरूपापेक्षियम विज्ञान घनत्वम, विशेष विज्ञानापेक्षियम तो संज्ञा भाव वचनम इति अविरोध इति। स्वरूप दृष्टि से विज्ञान घन अर्थात विज्ञान घन अर्थात ज्ञान रूप ही है, विजातीय ये सब जड़ पदार्थों के द्वारा अंतरित नहीं है। और विशेष विज्ञान को लेकर के संज्ञा भाव कहा गया, विशेष विज्ञान परिच्छिन्न होने पर ही खिल्य भाव प्राप्त करने पर ही विशेष विज्ञान होता है। तो विशेष विज्ञान को संज्ञान शब्द से कह दिया गया, मैं देवदत्त हूँ यह हूँ, कार्यकरण संघात में तादात्म्य होने से संज्ञा, तो तादात्म्य ही छूट गया तो संज्ञा भाव, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। तो कार्यकरण संघात से तादात्म्य उतना उतना छूटेगा, जितना जितना वैराग्य षटक संपत्ति ये सब जितना जितना दृढ़ होगा अविरोध इति। बृहदारण्यक उपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याय से चतुर्थम ब्राह्मणम, इति बृहदारण्यक भाष्य टीकायां द्वितीयाध्याय चतुर्थम ब्राह्मण, आगे पंचम ब्राह्मण, इसको कहा जाएगा मधु ब्राह्मण। मधु विद्या ब्रह्म विद्या का कथन होगा इसमें, इस प्रकार की कथा आएगा। अश्विनी कुमार दोनों दधीचि के पास गए तो उसका दधीचि अथर्वण ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो दधीचि ने कहा कि हमने इंद्र को ज्ञान दिया था और इंद्र ने हमको वरदान दे दिया, क्या दूसरे किसी को ज्ञान देगा तो आपका सर काट देगा, गुरु को वरदान दे दिया। तो फिर अश्विनी कुमार दोनों पहुँचे उसके पास, वो कहा हम तो ऐसा नहीं कर पाएगा, इंद्र ने हमको ऐसा अर्थात शपथ करके रखा है। तो बोले कि कोई चिंता नहीं, हम पहले से आपका सिर काट देंगे, काटने के बाद अन्य सिर लगा देंगे, उसमें आप ज्ञान का उपदेश आरंभ करेंगे, इंद्र आकर के वो सिर काट देगा, और हम तो अश्विनी कुमार है पुनः आपका जो पूर्व सिर लगा देंगे, आप फिर उपदेश कर देना। तो ये सब कथा यहाँ ये कहा जाएगा, ये सब कथा इसलिए यहाँ कहा जाएगा कि ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। तो अश्विनी कुमार अभी विद्यार्थी रूपेण आए हैं गुरु के पास और पहले गुरु का शिरच्छेद कर देते हैं, करके फिर अपना जितना कला है अर्थात जितना अपना सामर्थ्य है वो सब का व्यवहार करके ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना परिश्रम करते हैं। और इंद्र भी इस प्रकार के क्यों कहा, कहते हैं ये ज्ञान उतना गोपनीय रहना चाहिए, योग्यता नहीं है तो फिर ये ज्ञान सब मतलब वितरण नहीं होना चाहिए, ये सब आख्यायिका का तात्पर्य है, नहीं खाली कथा श्रवण करवा देना वो नहीं है तात्पर्य। मधु अर्थात ये आनंद जैसा, तो इसलिए ये भी अर्थात ये मधु विद्या कहा जाएगा, अर्थात ये आनंद का विद्या है ब्रह्म विद्या। पूर्वोत्तर ब्राह्मण यो हो संगतिं वक्तुं वृत्तं कीर्तयति। पूर्व ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण, अभी उत्तर ब्राह्मण, अभी मधु ब्राह्मण, ये दोनों का बीच में संगति दिखाने के लिए मैत्रेय ब्राह्मण में जो विचार हुआ उसको दिखाते हैं थोड़ा भाष्य में। यत केवलं कर्म निरपेक्ष्यम अमृतत्व साधनम तद वक्तव्यमिति मैत्रेयी ब्राह्मणम आरब्धम। यत केवलम केवलम ज्ञानम कर्म निरपेक्षम, केवलम का अर्थ कर्म निरपेक्ष, ज्ञान अमृतत्व का साधन है, कर्म वहाँ सहकारी नहीं है, ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म आवश्यक है, किंतु ज्ञान होने के बाद फिर अमृतत्व प्राप्ति के लिए कर्म निरपेक्ष है। तो यह कहीं संशय हो जाता है लोगों को, ये कर्म निरपेक्ष कर्म का निराकरण किया गया, ये सब ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होगा, इसलिए तो और निष्काम कर्म सब कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं है, आश्रम विहित कर्म नहीं करेंगे, वो सब नहीं है। ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम कर्म की सहायता आवश्यक नहीं है मुक्ति के लिए। तद वक्तव्यम, जो केवल ज्ञानम वक्तव्यम मैत्रेय ब्राह्मण, इसके लिए आरंभ हुआ। टीका में कैवल्यम व्याचष्टे कर्म निरपेक्षम इति, जो कैवल्य शब्द का अर्थ कर्म निरपेक्ष, भाष्य में जो कर्म निरपेक्ष शब्द कहा गया ये कैवल्य शब्द का ही व्याख्यान है। तच्च आगे टीका में तच्च आत्मज्ञानम उक्तम इति संबंधः। अच्छा आगे भाष्य में तच्च आत्मज्ञानम, जो द्वितीय पंक्ति में दिया तच्च आत्मज्ञानम, भाष्य का अंतिम पंक्ति में है दर्शन प्रकारा उक्ताः। तो टीकाकार कहते हैं तच्च आत्मज्ञानम उक्तम इति संबंधः। तो यह जो तच्च आत्मज्ञानम उक्ता, यहाँ दिया है भाष्य में उक्ताः, टीकाकार कहते हैं उक्तम। इसमें छः नंबर टिप्पणी देखिए, उक्ता इति एतद् पदे लिंग वचनाभ्याम विपरिणमय संबंधः। टीकाकार कहते हैं युक्तम भाष्य में है, उक्तम भाष्य में है उक्ता, तो ये लिंग और वचन ये दोनों का ये विपरिणाम हुआ है। ये नपुंसक एक वचन हो गया, वहाँ पुंगलिंग बहुवचन है उक्ता का। आगे टीका में ततो निराकांक्षत्वं सिद्धिम सिद्धम इति चकारार्थ। ततः अर्थात निरपेक्ष अमृतत्व साधन जो आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान हो जाने से निराकांक्षत्वं विदुषः, और विद्वान में कोई आकांक्षा नहीं रहेगी, निराकांक्ष सिद्धम इति चकारार्थ। तो जो कहा तत्च भाष्य में कहा तत्च, इसका अर्थ हो गया आत्मज्ञानम सन्यासीनाम एव इति नियंतुम विसिनष्टि। आत्मज्ञान तो केवल सन्यासियों को ही होगा, तो ये नियम दिखाते हैं सर्व सन्यासांग विशिष्टम, सारे सन्यास का ये अंग है, सारा सन्यास सन्यास अंग तेन विशिष्टम, आत्मज्ञानम सर्व सन्यासांग विशिष्टम, सर्व सन्यास वो हो गया अंग, तो यह अंग से विशिष्ट हो गया आत्मज्ञान, इसलिए सन्यास ये निश्चित आवश्यक है। तो सन्यास अर्थात जो शास्त्र विहित जो कर्म है वो कर्म का सन्यास, ऐसणात्र सन्यास। तो अभी यहाँ विचार यहाँ दिखाए नहीं, शायद वार्तिक में दिखाए हैं। तो पति चले जाने के बाद अभी मैत्रेय में और कर्म का अधिकारी नहीं रहा, उसलिए उसका सन्यास तो स्वाभाविक हो गया, और ऐसणात्र सन्यास वो स्वयं दिखा दिया किम तेन करिष्यामि, हमें जो कह दिया गया कि वित्तेन अमृतत्व से आशा नास्ति कह दिया गया, तो कहा फिर ये वित्ते से हमारा क्या कार्य है। तो कर्म का अधिकार भी नहीं रहा और उसको ऐसणात्रय भी है, तो फिर उसको ये ज्ञान हो सकता होगा ये कहते हैं। फिर सर्वसन्यास ये अंग उस अंग से विशिष्ट है आत्मज्ञान। टीका में ननु कुतस्तत्व नैराकांक्षम सति अपि तस्मिन् विज्ञान्तर संभवा ततः। अभी आत्मज्ञान हो गया, ततः आत्मज्ञानात् नैराकांक्ष कैसे विद्वान हो जाएगा, सति अपि तस्मिन् तस्मिन् आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होने पर भी विज्ञान्तर संभवात् अन्य विज्ञान हो सकते हैं और जानने का इच्छा रहेगी इति अतः। भाष्य में आत्मनिच विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, आत्मा का ज्ञान हो गया तो सभी का विज्ञान तो हो जाएगा, सामान्य रूप से सभी ज्ञान हो गया अर्थात ये सब केवल कल्पित है, विशेष रूप कहें उसमें आग्रह ही नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये सब आग्रह क्षीण हो जाएगा, जितना जितना भूमिका आगे जाएगा ये सब आग्रह क्षीण हो जाएगा। टीका में नवा अरे पत्युः इत्यादो उक्तम स्मारयति। नवा अरे पत्युः कामाय पति ही प्रियो होवति कहा गया था, अर्थात आत्मा ही प्रियतम है, तो आत्मा प्रीति के लिए बाकी पदार्थ में प्रीति, यह जो कहा गया था उसको दिखाते हैं। नवा अरे पत्युर इत्यादो आदि कहा गया, ये प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में अष्टम मंत्र में भी था। तदेतद् प्रेयः पुत्राद् प्रेयः वित्तात् प्रेयः सर्वस्मात् यदयम् अंतरतर आत्मा, इस प्रकार के वहाँ कहा गया था, 1-4-8 मंत्र था। सर्वस्मात् ये अंतरतरम यदयम् आत्मा ये कहा गया, ये सब इत्यादि आदि शब्द से लिया जाएगा। इसको अभी भाष्यकार स्मरण करवाते हैं भाष्य में। आत्मा च प्रियः सर्वस्मात्, ये पंचदशी का ये प्रसिद्ध श्लोक है, तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यर्थ आत्मनि, अतस्तत् परम प्रेम परमानंदतात्मनः। तो अर्थात आत्मा ही सबसे, अर्थात स्वयं यही सबसे अधिक प्रियतम है। टीका में तस्य निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन परमानंदत्वे फलितम आह। तस्य आत्मनः निरतिशय प्रेम का आस्पद, आस्पदाश्रय निरतिशय प्रेम आत्मा में ही होता है, होने से परमानंदत्वे सिद्धे सति परमानंद रूप है वह, फलितम आह। तो अभी इसमें तात्पर्य कहते हैं भाष्य में, तस्माद् आत्मा द्रष्टव्यः स च श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति दर्शन प्रकारा उक्ताः। आत्मा द्रष्टव्यः, ये मैत्री ब्राह्मण में कहा गया था, तस्मात् आत्मा द्रष्टव्य, क्यों तस्मात्, तस्मात् का अर्थ परमानंद रूपत्वात्, परमानंदत्वात्, वो द्रष्टव्य, द्रष्टव्य अर्थात उसका ज्ञान करना चाहिए। तो द्रष्टव्य कह दिया गया, आगे कैसे दर्शन करेंगे, टीका में कहते हैं स चेद दर्शनार्हस तरी तदर्शने कानी साधनानी इति आशंका। स आत्मा दर्शनार्ह, दर्शन के लिए योग्य, इसलिए जो द्रष्टव्य में तव्य ये विधि अर्थ में नहीं है, योग्य अर्थ में हुआ है। आत्मा अगर दर्शन का योग्य है तभी आत्मदर्शने कानी साधनानी, कैसा उसका दर्शन करेंगे इति आशंका आह, भाष्य में कहते हैं स च आत्मा श्रोतव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इति दर्शन प्रकारा उक्ताः। दर्शन का इस प्रकार कहा गया। स च श्रोतव्य, श्रोतव्य के लिए टीका में कहते हैं, अच्छा दर्शन प्रकारा दर्शनस्य उपाय भेदः, दर्शन का जो उपाय नाना प्रकार की, ये जो चार हो गए, 3 श्रवण मनन निदिध्यासन। अच्छा आगे तत्र टीका में श्रवण मननयोर स्वरूप विशेषम दर्शयति, तत्र इति श्रवण मनन इसका स्वरूप विशेष ये दिखाते हैं। अच्छा एक आगे चला गया कहाँ, शो 18 था ना, 25 ये हाथ लग गया तो चला गया। हाँ भाष्य में अंतिम भक्ति में तत्र, तत्र था श्रवण मननयोर मध्ये श्रोतव्य, श्रोतव्य आचार्य आगमाभ्याम, आचार्य के माध्यम से आगम, आचार्य आगम ये दोनों सहकारी होते हैं श्रवण में। ये पंचदशीकार कहते हैं वेदांता नाम शेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यं इति धीहि श्रवणं भवेत्। वेदांत आदि अंत मध्य सर्वत्र यही बात कहते हैं, ब्रह्म ही आत्मा है, ये ऐक्य है, इसी में तात्पर्य है। और मंतव्यस आगे भाष्य में कहते हैं मंतव्यस तर्कतः, तर्क से युक्तिया संभावितत्वानुसंधान मननम तु तत्, युक्ति के द्वारा ये मनन होता है। इसलिए ये कैलाश परंपरा में अधिक ये भाष्य इत्यादि का पठन पाठन होता है, और वो प्रकरण ग्रंथ पढ़ाया जाता है जिसमें खूब एकदम बुद्धि रगड़ता है, जैसे सिद्धांत बिंदु इत्यादि। सिद्धांत बिंदु का टीकाकार गौड़ ब्रह्मानंद जो अद्वैत सिद्धि का टीकाकार है, काफी क्लिष्ट है संक्षेप शरीर का, उसका टीकाकार है मधुसूदन सरस्वती जी जो कि अद्वैत सिद्धि का ग्रंथाकार है। तो प्रकरण ग्रंथ से वही सब पढ़ा जाता है और नहीं तो भाष्य चलेगा। तो यहाँ ये सब अन्य जो प्रकरण ग्रंथ कहेंगे वो सब कहीं वो सब कमरे में पाठ चलेगा, ये मुख्य पाठ नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा यहाँ प्रकरण ग्रंथ का ये आग्रह नहीं रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये बुद्धि लगने वाला नहीं है। आप सुनेंगे कहेंगे हाँ ये तो है, आत्मा कैसा है कहते हैं सूर्य जैसा, मेघ जैसा उसका आवरण कर दिया, इस प्रकार के अज्ञान उसका आवरण कर दिया, कहते हैं हाँ बिल्कुल जच गया है, बुद्धि इसमें कहाँ लगा। तो इसलिए प्रकरण ग्रंथ में इस प्रकार कहा जाएगा। इसलिए सर्वत्र देखेंगे तो कि जिनको भाष्य आदि से ज्ञान नहीं हुआ तो क्यों कहते हैं मंदबुद्धि होने से, मंदबुद्धि क्यों है वासनाग्रस्त होने से, इसलिए ऐसे प्रकरण उनके लिए किया जाता है, बार बार कहा जाएगा ऐसे प्रकरण उनके लिए है, उनके लिए है। क्यों कहते हैं इसमें प्रकरण में बुद्धि को इतना मतलब ये दबाव नहीं पड़ेगा, बुद्धि को जब दबाव पड़ेगा तो बुद्धि अपना जिसमें संस्कार है उसमें फिसल जाएगा। संस्कार किसमें है, संसार में, इसलिए ये सब कठिन पढ़ने से उसमें फिसल जाएगा। तो इसलिए कथा सुनने ना जो बिल्कुल पुराण उससे थोड़ा ऊपर हुआ कि प्रकरण ग्रंथ सुने तो ठीक है चलेगा, क्योंकि बुद्धि में अगर वासना अभी है तो भाष्य इत्यादि पढ़ेगा तो उसमें वासना निकलेगा। तो इसलिए कहेंगे थोड़ा प्रकरण ग्रंथ है और कुछ साल सुने, अन्यत्र दो चार साल और पढ़े, फिर थोड़ा चित्त जब और थोड़ा संस्कार होगा इसका, थोड़ा वैराग्य बढ़ेगा तो फिर भाष्य इत्यादि पढ़ना। इसलिए छोटे महाराज श्री कहीं उनका जो है ना पुण्य स्मृति, तो उसका अंतिम में कहीं एक जगह में प्रश्न किसी का उत्तर दिए हैं, कोई कहा वो तो ऐसे व्याख्यान करते हैं वो ग्रंथ का ऐसे प्रकरण का ऐसा कुछ कहीं कोई कह दिया, तो कहते हैं महादेव भाष्य पढ़ो, भाष्य पढ़ो, इधर उधर ग्रंथ सब मत पढ़ो, भाष्य टीका का ही अनुशीलन करना है, जो प्रामाणिक है वही सब पढ़ना है। आगे भाष्य में आगे पृष्ठा में कोशौ तर्को ये न आत्मा मंतव्य भवती तत्राह, तो मंतव्य के लिए तर्क चाहिए, ये तर्क क्या है, भाष्य का प्रथम पंक्ति में कहते हैं तत्र च तर्क उक्त आत्मैव इदं सर्वं, इदं सर्वं यदयम आत्मा, ये कहा गया था मैत्रेय ब्राह्मण में। तो ये इदं सर्वं यदयम आत्मा कह करके ये सब जगत जो दिखता है आत्मा ही है, इसी को बताने के लिए आगे ये दुंदुभि इत्यादि का सब दृष्टांत दिया गया। स्थिति काल में, उत्पत्ति काल में, लय काल में, तीनों काल में यह जगत आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, इसलिए इदम सर्वम यदयम आत्मा। तो ये स्थिति काल के लिए तीन दृष्टांत दे दिया, दुंदुभि, शंख, वीणा, और आगे उत्पत्ति काल के लिए अग्नि विस्फुलिंग जैसे कह दिया, और लय काल के लिए समुद्र एकायनम, एकायनम शास्त्र कह दिया। तो ये सब तर्क दिया जाता है, तो आत्मा एव इदम सर्वम टीका में तत्र च तर्क उक्त, टीका में आगे दुंदुभ्यादि ग्रंथ सप्तमी अर्थ, जो तत्र च, तत्र अर्थात यही दुंदुभ्यादि ग्रंथ में तर्क कहा गया, उक्तम एव तर्कं संग्रहणाति, इसमें तर्क ये बताते हैं। देखिए दुंदुभि ग्रंथ जो मंत्र मंत्र खाली पढ़ लेगा, पारायण कर देंगे, समझा भी देगा कोई, कहेगा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई संशय नहीं होगा। तो किंतु जो भाष्य में उसके अंदर में चलेंगे और उसके पीछे टीका देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर में इतना शंका हो सकती है, ये सब पढ़ना आवश्यक है। उक्तमेव तर्कम संगृह्णाति भाष्य में आत्मा एव इदम सर्वम इति प्रतिज्ञातस्य, ये 591 पृष्ठा में मंत्र था। हेतु वचनम आत्मा एव इदम सर्वम, इसमें हेतु क्या है, आत्मैक सामान्यत्वम, आत्मैको उद्भवत्वम, आत्मैक प्रलयत्वम च। आत्मा अगर सामान्य, सामान्य स्थिति, स्थिति, उद्भव, प्रलय, ये तीनों अगर आत्मा ही उनका अधिष्ठान हो तब तो फिर इदम सर्वम आत्मा, ये हेतु वचन हो गया। टीका में प्रधानादिवादम आदाय हेत्वशुद्धिम शंकायाम तनिराकरणार्थम इदम ब्राह्मणम इति संगतिम संगीरते, ये जो मधु ब्राह्मण ये क्या क्यों आरंभ करते हैं, कहते हैं कि ये जो हेतु कहा गया स्थिति उत्पत्ति लय तीनों अवस्था में आत्मा ही इसका अधिष्ठान है जगत का। सांख्य लोग कहेंगे प्रधान है इसका अधिष्ठान है, न्यायिक लोग कहेंगे परमाणु इसका अधिष्ठान है, अन्य अन्य। तो प्रधान आदि वादम आदाय हेतु सिद्धि, हेतु जो दे दिया स्थिति लय और उत्पत्ति तीनों अवस्था में आत्मा ही अधिष्ठान है, ये हेतु असिद्धि का शंका होने पर तन निराकरणार्थम वो शंका का निराकरण के लिए ब्राह्मणम इदम ब्राह्मणम मधु ब्राह्मणम इति संगतिम संगीरते, ये पूर्व ब्राह्मण के साथ इसका संगति दिखाते हैं। तो हेतु असिद्धि होने से भाष्य में तत्रायम हेतुर असिद्ध इति आशंक्यत आत्मिक सामान्य उद्भव प्रलयाख्यस तदाशंका निवृत्त्यर्थम एतद् ब्राह्मणम् आरभ्यते। तत्र तत्र अर्थात आत्मा एव इदम सर्वम जो ठीक उसका ऊपर में दिया, इसी विषय में अयम हेतुर असिद्ध, अयम हेतु जो प्रथम पंक्ति का अंतिम में दिया हेतु वचनम आत्मिक सामान्यत्व आत्मिक उद्भवत्व आत्मिक प्रलयत्व तीन हेतु दे दिया। तो हेतु से वो तीन क ख ग तीनों ही लेना, ये हेतु असिद्ध इति आशंक्यते। क्यों कहते हैं प्रधान ही होगा आश्रय, ये आत्मा क्यों होगा? तो ये जो आशंक्यते आत्मिक सामान्य उद्भव प्रलयाख्य तद आशंका, ये जो आत्मा ही उसका सामान्य उद्भव प्रलय का अधिष्ठान है, यह शंका का निवृत्ति के लिए एतद् मधु ब्राह्मणम् आरभ्यते आरंभ किया जाता है। अच्छा चार नंबर टिप्पणी ठीक है दिया है तो देख लीजिए, थोड़ा चार नंबर टिप्पणी देखेंगे आरभ्यते के ऊपर। चित्त सामान्यादि रूपो हेतुर, चित्त अर्थात आत्मिक जो भाष्य में दिया आत्मिक सामान्य, इसका अर्थ कह दिए चित्त सामान्य चार नंबर में। तो चित्त सामान्यादि रूपो हेतु कहा गया भाष्य में, तो वस्तु तो नास्ति यथा कथंचित वा, ये हेतु वास्तव नहीं है अथवा ये हेतु यथा कथंचित नहीं है, इस प्रकार की जो आप कहते हैं वस्तु तो नास्ति अथवा यथा कथंचित विकल्प करके कहते हैं आद्य इष्टापति, ये हेतु वस्तु तो नहीं है। तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं तदुक्तम वार्तिके ऐकात्म्य वस्तु तात्पर्य हेत्वादि छद्मनोच्यते, आत्मा वास्तविक है, ये उत्पत्ति प्रलय और स्थिति का क्या वास्तव अधिष्ठान है आत्मा? कल्पित पदार्थ का वास्तव अधिष्ठान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐकात्म्य वस्तु का तात्पर्य ज्ञान करवाने के लिए हेतु आदि छद्मना, हेतु छल से कहा जा रहा है, आत्मा का ज्ञान कराने के लिए ये तीन को हेतु जैसा बनाया गया, वास्तविक ये कोई हेतु नहीं है। वेदे यतो न हेत्वादि लोकवद स्याद विवक्षितम, वेद में हेतु दे करके जैसे लोक में कुछ सिद्धि करने के लिए आप प्रतिज्ञा वाक्य कहेंगे हेतु देंगे दृष्टांत देंगे, वेद में इस प्रकार की आवश्यक नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है। इसलिए यह जो सब उदाहरण दिया गया दुंदुभि इत्यादि ये सब हेतु कथन करने के लिए ऐसे वास्तव नहीं हो, वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि आत्मा भी वास्तवत ये नहीं है, जगत का इस प्रकार की वास्तव अधिष्ठान नहीं है। तो दो चीज हो गया, आत्मा वास्तव अधिष्ठान इत्यादि नहीं है और वेद में हेतु की आवश्यकता भी नहीं है। अच्छा विवक्षितम आगे न द्वितीय, न द्वितीय अर्थात यथा कथंचित हेतु ये अज्ञाते ब्रह्मणि चित्त सामान्यादि संभवात तद्धेय तद ह इदम। अच्छा तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसित, ये जो 147 ये मंत्र था, अज्ञात ब्रह्म यही जगत का अधिष्ठान होता है, ये अव्याकृत ब्राह्मण 147 में था, तद्धे तद्धरी अव्याकृतम आसित, तो वहाँ से फिर जगत की सृष्टि हुआ इत्यादि तत्साधितम, अज्ञात ब्रह्म ही जगत का अधिष्ठान होता है, साधितम अपि अभ्युपेत्य स्वीकार करके असिद्धत्वम तत् सिद्धत्व अभिधित्सया मधु ब्राह्मणम आरब्धम। तात्पर्य है कि 1.4.7 में कहा गया था कि अज्ञात ब्रह्म जगत का अधिष्ठान, ऐसे कहा गया था। फिर आप शंका कर देते हैं प्रधान जगत का अधिष्ठान होगा, तो तद साधितम अपि अभ्युपेत्य अपि असिद्धत्वम्। सिद्धांत कह रहा है कि एक बार हमने प्रमाण कर दिया, फिर आप दोष दिखाते हैं, चलिए मान करके तत् सिद्धित्वम, अज्ञात ब्रह्म जगत का कारण है, यह सिद्ध करने का अभिधित्सया अभिधातुमिच्छया मधुब्राह्मण आरंभ करते हैं। अर्थात आप जो शंका दिखा रहे हैं उसका निराकरण करने के लिए, एक बार हम सिद्ध कर दिया था फिर भी, अर्थात विचार दाढ़्य। टीका में कथम हेतु सिद्धि शंका उद्ध्रियते तत्राह, हेतु के असिद्धि प्रधानवाद को दिखा करके आत्मा जगत अधिष्ठान, ये हेतु जो दिया गया स्थिति लय उत्पत्ति काल में तीनों ही अधिष्ठान है, ये हेतु का शंका करता है जो सांख्य, उसका उद्धार कैसे करेंगे। तत्राह भाष्य में यस्मात् परस्पर उपकारी उपकारक भूतम जगत सर्वम पृथिव्यादि, यह पृथिव्यादि सर्वम जगत परस्पर उपकारी उपकारक, तस्मात् भाष्य में टीका में तस्मात् तथा भूतम भवितुम अर्हति इति उत्तरत्र संबंध। यस्मात् दिया प्रथम पंक्ति में, यस्मात् परस्पर उपकारक, तस्मात् द्वितीय पंक्ति का अंतिम में है तस्मात् इदमपि पृथिव्यादि लक्षण, ये तस्मात् के साथ अन्वय हो जाएगा। ना ना तस्मात् तथा भूतम, तस्मात् तस्मात् तथा भूतम आगे पंक्ति आगे पृष्ठ में है। तस्मात् तथा भूतम् तस्मात् तथा भूतम् भवितुम् अर्हति, तस्मात् तथा भूतम् आगे पृष्ठ में है। तस्मा तथा भूतम, ऐसे तस्मा तथा भूतम पाठ है, हाँ वो तो दिया है तस्मा, तो दिया है तस्मा तथा भूतम, अच्छा तो वही अर्थात है तस्मा तथा भूतम इदमपि पृथ्वी आदि लक्षण जगत, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये जो द्वितीय पंक्ति में दिया तस्मात् और तृतीय पंक्ति का दिया है तथा भूतम, ये अन्वय होगा इस प्रकार के, तस्मात् तथा भूतम भवितुम अर्हति, तथा भूतम भवितुम अर्हति तृतीय पंक्ति में है, तस्मात् द्वितीय पंक्ति में है, इस प्रकार के अन्वय होगा। अच्छा अन्योन्य, अच्छा आज समय हुआ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।